czasem tu i tam i piję czarną kawę. Wiem, że utknąłem gdzieś pomiędzy tym, co nowe, tym, co stare. Pochylam się nad sobą samym, nakręcam swój zegarek. Robię to, co lubię, to, co robię, nie za karę. Odbieram punkty karne, jak bas klarne, dobrze stroję w dole. Więc panie, panowie, muzyka to kosmodrom. Leci ponad drapaczami mój kosmiczny prom, co leczy chore fobie. Przez morza, oceany jak amfibia, membrana stacze jak akcyza, jak dłoń w stanie delirium. Minimum zarobić na czysto, bo czysty jestem jak spiritus. Mój sposób na życie to kleić się do bitu. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla, które tej sprawy jest meritum. Może zastyk być pomiędzy w nędzy lub zdobył magisterski tytuł. Bla bla bla, jak PCV, płytki nie jest mój przekaz. Przekaz jest głęboki, doskonały profil, słaby profit. Gdyby nie bla bla bla, może ciąłbym giros na wynos unieruchomiony jak zwłoki. Z podatkiem VAT i bez VAT-u, na pół etatu. Pracuj albo gin, gin nie pracuj. Ja kocham jeszcze mocniej, powietrze jest zgodne z uzyskiem czy bez. Moje bla bla bla, które rujnuje finansi. Mówię pa pa pa, tym co nie dają szans mi. Ej, co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar. Łamałoby to serce jak jakaś ma fatal. Na cały kraj puszczam w obieg moje bla bla bla. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar. Łamałoby to serce jak jakaś ma fatal. Kiedy jestem tu i tam, truję płuca nikotyną. Wiem, że utknąłem między skutkiem a przyczyną. Pochylam się nad sobą samym, choć to nie narcyzm, z którym tak wielu dzisiaj przed lustrem walczy. Z gwiazdą nikt nie zatańczy, kiedy zgaśnie smutek mi serce zjadł. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Tylu znajomych, bliskich opuszcza kraj. Wyjeżdża gdzieś po pracę, Wisła truje jak azbest. Londyn słodki jest jak agres. Mój kandydat nigdy nie wygrywa, fisku zabija. Koledzy wypadają z kraju, lecz nie na biwak. Znajomych pycha mięso mielone w hamburgera. Drugi otwiera lombard, ktoś myje gary, ale nie gary Oldman. Co wart jest znacznie więcej niż forma MP3 sprzedawany na stadionie. Jestem pan bla bla bla, jestem pan mały człowiek, co przed kamerami nie kaja się przed Bogiem. Robię miłość, a nie wojnę. Planuję dzieci, a nie bombę. Jeżdżę na rowerze, a nie czołgiem. Faszyści przybierają pióra gdzieś nad Wisłą, która śmierdzi jak denaturat. Choć wybrałem się do ciebie, powiem szejka. Widzę, że masz ochotę trochę ponarzekać. Mojej generacji śni się gorzki sen o emigracji. Nie ma końca tej frustracji, jak koniec polskiej reprezentacji. Chcę zmieniać świat, to od siebie zacznij. Ej, co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar. Łamałoby to serce jak jakaś mam fatal. Na cały kraj puszczam w obieg moje bla bla bla. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar. Łamałoby to serce jak jakaś mam fatal. Na cały kraj puszczam w obieg moje bla bla bla. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar. Łamałoby to serce jak jakaś mam fatal. Na cały kraj puszczam w obieg moje bla bla bla. Co bym robił, gdyby nie moje bla bla bla. Na kasie bym skanował jakiś nędzny koda bar.